i skuteczność działania. Suplement diety Hela Mag B6 to magnez, który działa. Hela Mag B6 to numer jeden na świecie wśród preparatów z halatem magnezu. Żona woła do mnie: mistrzu. Pracownicy także mówią: mistrzu. Ci, którzy mnie nie znają, mówią: panie mistrzu. Chcesz, żeby mówiono tak do ciebie? Zapraszamy kierowców samochodów dostawczych wszystkich marek do udziału w zawodach Mercedes-Benz Grand Prix Van Economy. Sprawdź, jak oszczędnie jeździsz Mercedesem Sprinterem. Możesz zdobyć tytuł mistrza i bon na paliwo o wartości 18 tysięcy złotych. Zapisz się na eliminację w salonie Mercedes-Benz lub na stronie vaneconomy.pl. Spóźnione śniadanie to na początek. Zdenerwowany szef to na dzień dobry. Sterta dokumentów to na już. Tonaxinum Forte na dzień. To na dzień bez stresu. Suplement diety Tonaxinum Forte na dzień zawiera ekstrakty roślinne wzbogacone o wyciąg z Camellia sinensis, wspomagający utrzymanie wewnętrznego spokoju. Tonaxinum Forte na dzień i zachowasz równowagę emocjonalną w każdej sytuacji. Tonaxinum Forte na dzień. To na dzień bez stresu. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo Trójki, jest środa, 7 maja. Paweł Drozd, dzień dobry. Serwis o 9:00, Małgorzata Spór i Benjamin Filip. Sami ratownicy przyznają, podczas akcji ratunkowej po sobotnim karambolu w Łódzkiem panował chaos. Będzie awantura w Sejmie. PiS nie chce, by posłowie na tym posiedzeniu zajęli się reformą służb specjalnych. Zostanie przyznana po raz pierwszy, już stała się prestiżowa. Jeszcze dziś poznamy nazwisko laureata Nagrody Solidarności. Karetki wzywane i odwoływane. Chaos i brak koordynacji podczas akcji ratunkowej. Tak o sytuacji po sobotnim karambolu w Łódzkiem informują już nie tylko media, ale także ci, którzy w akcji brali udział. W wypadku w miejscowości Kowiesy między Warszawą a Rawą Mazowiecką w gęstej mgle zderzyło się 11 samochodów, w tym 2 tiry. 3 osoby zginęły, 25 zostało rannych i trafiło do szpitala. Dopiero czwarty zespół ratowników, który dotarł na miejsce wypadku, przeprowadził podstawowe czynności, jakie powinni przeprowadzić lekarze podczas takiej akcji. Tak informuje rzecznik zespołu ratowników Falk Aleksander Heppner. Wysłaliśmy karetkę z Mszczonowa, również natychmiast, która dojechała pierwsza 02 na miejsce. I w momencie, kiedy dojechała na miejsce, tak naprawdę rozpoczęła czynności, wdrożyła procedury postępowania w wypadku masowym. Państwa ekipa była tam pierwszą karetką ratowników? Nie, nasza karetka była tam czwarta. Czwarta i dopiero wyście zaczęli tak naprawdę segregację? Tak, dopiero myśmy przeprowadzili triaż. Wiadomo, dlaczego te wcześniejsze ekipy nie tego nie zrobiły? Nie wiem, dlaczego tak było i wolałbym uniknąć jakichkolwiek domysłów. W związku z sobotnim wypadkiem minister zdrowia zlecił kompleksową kontrolę działań medycznych służb ratunkowych. W Sejmie spór o rządowe ustawy reformujące Agencję Wywiadu i Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Prawo i Sprawiedliwość jest przeciwne ich rozpatrywaniu na rozpoczynającym się właśnie posiedzeniu, bo jak tłumaczą posłowie tej partii, było za mało czasu, by zapoznać się z tak ważnymi projektami. Poza tym jesteśmy przeciwni decentralizacji tych resortów, wyjaśnia wicemarszałek Sejmu z PiS Marek Kuchciński. Jest to kierunek w stronę rozparcelowania służb wywiadu i ABW pomiędzy różne ośrodki, a powinno być w tej chwili, szczególnie w pewnej sytuacji międzynarodowej, tak, że te służby powinny być skoordynowane, podlegać premierowi, tak jak do tej pory było. Zgodnie z propozycjami rządu, Agencja Wywiadu będzie jak obecnie podlegać premierowi, ABW natomiast przejdzie pod nadzór ministra spraw wewnętrznych. Takiemu rozwiązaniu przeciwne jest też SLD. Stanisław Wziątek tłumaczy dlaczego. Podporządkowanie Agencji Bezpieczeństwa ministrowi spraw wewnętrznych nie jest dobrą propozycją, ponieważ powstanie super resort, który będzie mało kontrolowalny, a przede wszystkim służby nie będą kontrolowane przez organ Sejmu. Zastrzeżenia pozycji nie podziela Platforma. Paweł Olszewski przekonuje, że żaden super resort nie powstanie. Obecnie minister spraw wewnętrznych jest również ministrem koordynatorem służb specjalnych. W związku z powyższym ten zarzut jest jak najbardziej chybiony. Sama nazwa Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wskazuje, że ten organ działa na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego, a Agencja Wywiadu jest ponadresortowa. Zmiany dotyczące służb specjalnych to element szerszej reformy, którą po aferze Amber Gold zapowiedział premier. W Mariupolu pod Donieckiem prorosyjscy separatyści znów próbowali w nocy wywołać zamieszki. Władze Ukrainy odzyskały kontrolę nad siedzibą Rady Miejskiej, ale nie jest jasne, w jaki sposób. Według jednego ze źródeł separatyści opuścili budynek w obawie przed atakiem ukraińskich sił antyterrorystycznych. Rano sytuacja się uspokoiła. Rozpoczęło się od strzelaniny w okolicach lotniska i bazy wojskowej. Prawdopodobnie to ona stała się powodem mobilizacji bojowników, którzy obawiali sprzeciwiali się szturmu. Separatyści zapalili opony na kilku skrzyżowaniach. Nad miastem unosił się gęsty dym. Podpalili jeden z trolejbusów, który był ustawiony w poprzek drogi. Wieczorem w mieście nie działał transport publiczny. Rano sytuacja uspokoiła się. Strażacy zabierają resztki spalonych opon. Wznowiono ruch na głównych ulicach. Jeżdżą jednak tylko autobusy. Trolejbusy nie kursują. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. W sprawie Ukrainy Polska powinna działać bardzo zdecydowanie, ale nieco skuteczniej niż do tej pory, przekonuje szef Polski Razem. Jarosław Gowin w salonie politycznym Trójki tak tłumaczył, co jego zdaniem powinien zrobić rząd. Mobilizować kraje Europy Zachodniej do tego, żeby zastosować skuteczne sankcje wobec Rosji. Powinniśmy także myśleć o zwiększeniu potencjału militarnego Polski, potencjału obronnego. I jak dodawał Jarosław Gowin, o zacieśnianiu relacji w ramach NATO. Jeszcze dziś poznamy nazwisko laureata Nagrody Solidarności. Choć wyróżnienie to zostanie przyznane po raz pierwszy, już stało się prestiżowe. To ze względu na grono, które wytypowało laureata, a także na fakt, że nagroda zostanie wręczona podczas uroczystości, które odbędą się 4 czerwca. Wręczenie Nagrody Solidarności ma być jednym z najważniejszych momentów czerwcowych obchodów 25-lecia polskiej wolności. 3 czerwca wyróżnienie wręczy polski prezydent Bronisław Komorowski, ale w czasie ceremonii obecny będzie także amerykański prezydent Barack Obama. Zwycięzcy typowali m.in. przywódczyni birmańskiej opozycji Aung San Suu Kyi, szefowa unijnej dyplomacji Catherine Ashton oraz profesorowie Władysław Bartoszewski i Adam Rotfeld. W kapitule, która ostatecznie zdecydowała o wyborze laureata, znaleźli się m.in. Lech Wałęsa, Henryka Krzywonos oraz szef kancelarii prezydenta Jacek Michałowski i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. To właśnie szef MSZ ogłosi dzisiaj decyzję kapituły. Laureat dostanie 250 tysięcy euro i wskaże polski projekt pomocowy, który otrzyma dzięki temu 700 tysięcy euro. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. I sport, Michał Gąsiorowski. Jeśli dziś wygrają, postawią malutką kropkę na D. Manchester City zmierzy się na własnym boisku z Aston Villą. Jeśli wygra ten mecz, tuż przed końcem sezonu Premier League będzie miał 2 punkty przewagi nad Liverpoolem. The Reds sensacyjnie zremisowali bowiem przedwczoraj z Crystal Palace. Wczoraj sporo radości swoim fanom dał za to Manchester United. Wygrał 3-1 z Hull, na boisku pojawił się grający trener Ryan Giggs, a 2 gole strzelił debiutant w drużynie James Wilson, 18-latek. Mimo kiepskiego sezonu fani Czerwonych Diabłów mogli się więc uśmiechnąć. Dziś wieczorem zagra też Real Madryt, który spotka się z Realem Valladolid. Jeśli wygra, zbliży się na 2 punkty do prowadzącego w tabeli Atletico. Za to w Barcelonie szykują się wielkie zmiany. Klub ma opuścić aż 14 piłkarzy, w tym Fabregas, Dani Alves czy Alexis Sanchez. Barca porozumiała się za to w sprawie nowego kontraktu z Messim, który będzie teraz zarabiał 24 miliony euro rocznie, oraz z Davidem Luizem z Chelsea. Jeśli uda się ustalić kwotę transferu z The Blues, Luiz w przyszłym sezonie zagra w Dumie Katalonii. W Madrycie oczywiście myślą o piłce, ale też o tenisie. A tam dziś wystąpi 2 Polaków. Łukasz Kubot, który zastąpił świeżo upieczonego ojca bliźniaków Rogera Federera, zmierzy się z Francuzem Gilles Simonem, a Agnieszka Radwańska zagra ze Swietłaną Kuzniecową. Robert Kubica szykuje się za to do rajdu Argentyny. Po dość słabym początku sezonu z wieloma wypadkami i nieukończonymi rajdami, tym razem Polak chce przede wszystkim dojechać do mety. Nawet wolniej, ale dojechać, mówi na swoim fanpage'u. Ostatni okres jest dosyć trudnym okresem, chociaż nie jest to moim najtrudniejszym okresem w życiu. Sądzę, że będzie trzeba spokojnie zresetować wszystko i może wrócić parę kroków, jeśli chodzi o naukę i o jazdę. Miejmy nadzieję, że Argentyna już na pewno nie będzie łatwym rajdem, ale będzie lepszym rajdem dla nas. Początek rywalizacji w ten weekend. Na koniec NBA, Tony Parker znowu w wybornej formie, a jak Tony Parker gra jak z nut, to nie ma mocnych na San Antonio Spurs. Francuz rzucił 33 punkty, a Spurs pokonali Portland Trail Blazers, obejmując prowadzenie 1-0. Pierwszy mecz tej fazy playoff w NBA wygrał także Miami Heat, które pokonało Brooklyn Nets. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Luteina Biocomplex. Luteina Biocomplex w trosce o twoje oczy. Dziś chmury i deszcz najmocniej popada na zachodzie i północy kraju. Tam możliwe też burze z gradem. Pogodnie na Podkarpaciu i dość ciepło. 17 stopni w Trójmieście i Toruniu, 18 w Suwałkach, Poznaniu i we Wrocławiu, 19 w Łodzi i Kielcach, 20 w Warszawie i Siedlcach, 21 w Katowicach i Bielsku-Białej, 22 w Krakowie, Rzeszowie i Lublinie. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Luteina Biocomplex. Luteina Biocomplex w trosce o twoje oczy. Trójka. Program trzeci. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej. Do 12 maja można zgłosić konsulowi chęć głosowania korespondencyjnego.

cień o krok. Wiesza płacz przy drzwiach. Oko wtuli w mrok. Nasza piosenka dnia z trzeciego albumu grupy Plastic, nie kołysanka. Do południa @polskieradio.pl, SMS 71335 do Państwa dyspozycji. When I'm cold and out of my dreams. Zapraszamy do Trójki. Słyszeli Państwo dzisiaj o nowym polskim wynalazku stworzonym przez polskich specjalistów. Wynalazek ma pomóc w planowaniu snu, po którym rzeczywiście będziemy czuć się wypoczęci i będzie ten sen dawał nam wytchnienie. Jeżeli wynalazek się sprawdzi, to ja bym sugerował twórcom, żeby zainteresowali się Tajwanem, bo tamtejsze dzieci na Tajwanie właśnie, jak wskazują statystyki, śpią za mało. Śpią mniej więcej 9 godzin 26 minut dziennie. A dla porównania ich rówieśnicy w Australii śpią 13 godzin, a w Stanach Zjednoczonych 10,5 godziny. Sen, dobra rzecz. 20 prawie 2 minuty po godzinie 9. Słucham. Wolność. 25 lat mija od pamiętnego roku 1989. Jan Niebudek przypomina najważniejsze polskie piosenki ostatniego ćwierćwiecza. Flota Zjednoczonych Sił. Tytuł utworu grupy WW mógłby być alternatywnym tytułem dla akcji charytatywnej, która od 1993 roku łączy miliony Polaków w dziele pomocy potrzebującym. Mowa o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Ona lata całe nie mogła być prezentowana w radiu, a była najbardziej naszą rozpoznawalną piosenką. Mówi Wojciech Waglewski z WW, które flotę grało na koncertach już w latach 80. Aż do roku 1993 trzeba było jednak czekać na wydanie jej na płycie. To wcale nie tak, tak to miało. Jerzego Owsiaka Waglewski poznał kilka lat wcześniej. Jak do tego doszło? Dość zawiła historia. Otóż Owsiak pomógł w przeprowadzce Michałowi Lorencowi, bo dysponował odpowiednim samochodem. Lorenc przyjaźnił się z Janem Pospieszalskim. Dalszą część historii opowie Jurek Owsiak. Janek Pospieszalski do mnie przyjechał. Ja robiłem witraże. On mówi, podobno robisz przeprowadzkę. Ja mówię, w życiu, ale jak mi kupisz paliwko, to mogę ci przewieźć grat. I tak przewiozłem jego graty z Rakowieckiej na Gagarina i wtedyśmy się poznali z Jankiem Pospieszalskim bardzo. Przymiły gość wtedy był. No i tak żeśmy zaczęli się kolegować i wtedy okazało się, że Janek gra u Wojtka Waglewskiego w kapeli. Między obu panami szybko rozkwitła przyjaźń, a w trakcie wspólnych imprez w mieszkaniu przy ulicy Gagarina w Warszawie doszło do zjednoczenia sił. Z jednej strony zacięcie happeningowe Owsiaka, z drugiej muzyczny talent Wojciecha Waglewskiego. Buduje wielką flotę Zjednoczonych Sił. Zakumaliśmy taką przyjaźnią bardzo mocną i wtedy wsłuchiwałem się w te nagrania. A kiedy przyszedłem do niego i powiedziałem, wiesz, mam, Wojtek, taki pomysł, żeby zrobić nagranie wspólne, albo może czyjeś, a może twoje, wydać je na kasecie. Wtedy się jeszcze kasety wydawało, nie było żadnych CD. I sprzedać, a za pieniądze kupić plac zabaw dla dzieci. Takie były początki wielkiej orkiestry. No i poszedłem do Wojtka i powiedziałem, dałbyś jakiś numer, nie? A on mówi, to ja ci dam ten numer. Między innymi Flota Zjednoczonych Sił, jakkolwiek Łobijabi jest takim naszym hymnem. Siedzę na tyłku z rękami w kieszeni, myślę o was, a dusza ma brydzi. Na myśl o wieczorze nie mogę mu siedzieć. I dał mi ten numer i pojechaliśmy do ZAIKS-u, żeby tam to wszystko spisać. I pani mówi, a jaki tytuł by tego dać właśnie do ZAIKS-u? Ja mówię, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Pani mówi, za długo, to się w ogóle nie przyjmie. Ja myśmy powiedzieli, super, no niech tak będzie. I tak zostało. Łobijabi skomponował Mateusz Pospieszalski, tekst napisał Waglewski. Dziś utwory często są mylone. Wiele osób nie wie, że Flota i Łobijabi to dwie różne piosenki. W rozróżnieniu nie pomaga fakt, że WW często graje jako jeden utwór. Ale zaraz, przecież każdy, kto śledzi orkiestrę, zna jeszcze inną melodię. To była taka melodia, którą napisałem do spektaklu mimicznego i dopisałem do tego tekst i to stało się hymnem takim prawowitym. Natomiast rzeczywiście wszystkie finały telewizyjne, większość koncertów granych dla Wielkiej Orkiestry kończyły się tym Łobijabi na specjalne życzenie Jerzego. Robiłem wszystko, żeby zagrać jakiś koncert bez tego utworu, ale nie dało się. Mamy więc nie jedną, a w sumie trzy piosenki. Wszystkie wyszły jednak ze stajni WW. Wszystkie nierozerwalnie wiążą się z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, która dla bardzo wielu rodaków jest jednym z najważniejszych polskich osiągnięć ostatniego ćwierćwiecza. Oto bowiem Polacy, osądzani, jakże często także przez samych siebie o malkontenctwo, robią coś dobrego, wspólnie zbierając pieniądze dla potrzebujących. Na koniec jeszcze historia, ku przestrodze, o pewnym człowieku, który jakiś czas temu przyszedł do Jurka Owsiaka z propozycją hymnu dla orkiestry. Mam dla pana hymn. Ale jaki hymn? No, orkiestrowy. Ale mamy hymn, proszę pana, ale ja mam prawdziwy hymn. Oczywiście nie ma prawdziwego hymnu oprócz Floty, oprócz Łobijabi. To są te pieśni, które będą z nami do końca świata. Jeden dzień dłużej. Słucham Wolność, kolejna odsłona i już jutro o tej samej porze. Za chwilę Wiktor Legowicz, informator ekonomiczny i Buraki. Zapraszam. autopromocja. Maja Pedal nace en el año 1997 con la ayuda de un grupo canadiense que llega a Guatemala. Z trójką przez trzy Ameryki. Świat jest na wyciągnięcie ręki. Opowiadam Państwu o niezwykłej przyrodzie i spotkaniach z wyjątkowymi ludźmi. Możemy utknąć w korku, spędzić w nim w zasadzie pół dnia, ponieważ jest tu po prostu ciężko czasami trafić, szczególnie jak się tego miasta nie zna. Dziś po 17 w audycji zapraszamy do Trójki. Do usłyszenia. Tomasz Gorazdowski. A więcej na stronie 3ameryki.polskieradio.pl. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Autopromocja. To Trójka, 9.30. Informator ekonomiczny. Bartosz Marczuk z Rzeczpospolitej, Wiktor Legowicz, witam. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie Bartoszu, szczyt węglowy w Katowicach to było wczoraj i główne cele. Należy promować polski węgiel, walczyć o zbicie jego ceny, chronić miejsca pracy w górnictwie. To łatwo powiedzieć. Jak to tylko zrobić, panie Bartoszu, skoro tani węgiel jedzie z Rosji, a płynie z RPA i Kolumbii? No tak, jeżeli jest tak, że tylu jest tych importerów, którzy mogą sprzedawać taniej w Polsce, no to nie możemy zrzucać winy na jakieś mitologiczne spiski czy na jakieś zewnętrzne złe okoliczności, tylko musimy przyjrzeć się temu, co sami mamy na krajowym podwórku. A jak wiadomo, na krajowym podwórku hałdy mamy niesprzedanego węgla, ale też między innymi bardzo duże koszty produkcji tego naszego węgla. No i też przypomnijmy, to wynika z ostatniego raportu takiego Instytutu Wizę, że my do tego węgla dopłacamy już od 25 lat i dopłaciliśmy do tej pory około 170 miliardów złotych. To jest tyle, że można by było wybudować ponad 5 tysięcy kilometrów autostrad w Polsce. Pamięta pan tam słynną restrukturyzację? Słynna restrukturyzacja, której górnicy pootrzymywali po 60-70 tak. tysięcy odpraw, a później wracali do kopalń. Stąd trzeba tutaj przyjrzeć się rzeczywiście temu, dlaczego ten węgiel jest taki, właściwie dlaczego koszty naszych kopalni są takie wysokie. Oczywiście to, co od razu przychodzi do głowy, no to jest między innymi słynne już trzynastki, czternastki, piętnastki i inne koszty osobowe. To, na co zwraca uwagę Maciek Bukowski, czyli właśnie prezes tego Wizy, że na przykład w polskich kopalniach pracuje się tylko 5 dni w tygodniu, czyli kapitał ten materialny pracuje krótko, a wiadomo, że wtedy to jest nieopłacalne. I powinniśmy przede wszystkim rzeczywiście skupić uwagę na tym, co tutaj u siebie z tym węglem mamy, a nie zrzucać winę na to, że ktoś kupuje taniej, no bo to jest naturalne w zglobalizowanym świecie. Ale te problemy, o których mówiłem, są do rozwiązania. Są do rozwiązania, ale wymagają rzeczywiście politycznej odwagi i wymagają no, takiego sporego zaangażowania rządzących. A jeśli chodzi jeszcze o Katowice, przypominam, że dziś rozpoczyna się Europejski Kongres Gospodarczy właśnie w Katowicach. Relacja Pawła Sołtysa o 17.10. A przedsiębiorcy wreszcie, panie Bartoszu, inwestują w projekty badawczo-rozwojowe. To jest raport PwC. W ubiegłym roku firmy przeznaczyli 1 100 000 000 na innowacje. Do tej pory nigdy takiej sumy nie przeznaczali. Tak, i tak jak piszemy dzisiaj w Rzeczpospolitej, jest to o ponad połowę więcej niż w 2010 roku, kiedy to było 450 milionów. I to jest informacja, panie Wiktorze, ze wszech miar bardzo dobra. To znaczy gospodarka i nasz dobrobyt tak naprawdę zależą, w sumie ekonomiści zgadzają się, od dwóch rzeczy. Od liczby pracujących osób i od tego, od jak wykorzystujemy ich pracę, czyli od innowacyjności. Bez innowacyjności nie ma tak naprawdę dobrobytu i nie ma też długoterminowego dobrobytu. Wszyscy ekonomiści zgadzają się, że po 25 latach my już wyczerpaliśmy takie proste zasoby naszego rozwoju i powinniśmy zdecydowanie na innowacyjność postawić. I wreszcie, to podkreślam, zaczyna się coś dziać. Tak. Bo do tej pory mówiło się, ale firmy uciekały od, no tak, tylko że głównie mówiąc, naukowców. Tak, tylko że łyżka dziegciu jest taka, no, że my startujemy tutaj z tak niskiego poziomu, że każdy wzrost będzie wyglądał imponująco w procentach, natomiast nie jest to tak, że są to już wystarczające kwoty. Pamiętajmy też, że, no, że jednak część tych pieniędzy, które my otrzymaliśmy z Unii, to jest też część tych pieniędzy się po prostu zmarnowała. No w tej chwili w tej nowej perspektywie ma być lepiej, w nowej perspektywie finansowej z Unii Europejskiej. Trzymajmy kciuki zarówno za przedsiębiorców, jak i za urzędników, żeby inwestowali w innowacje i robili to z głową. No tak, to pana idea fix, mianowicie emigranci. Zajmuje się pan od lat tym problemem. Dziś w pana dzienniku takie krótkie, nie wiem, dłuższe omówienie raportu, dlaczego emigranci tak niechętnie wracają do domu, ale pan przygotował szersze opracowanie. Znaczy szersze nie, faktycznie zajmowałem się tym tematem teraz ostatnie kilka dni tak bardzo dogłębnie, pisząc do sobotniego Plusa Minusa, czyli to jest tego dodatku do nas, do Rzeczpospolitej, bardzo duże opracowanie w ogóle. Zajmujemy się tym problemem w sobotnim Plusie Minusie. No i cóż, panie Wiktorze, zarówno z raportu, z danych GUS-owskich, jak i z wszelkich dostępnych danych wynika... I to już wiemy, że Polacy wyjechali po 2004 roku, natomiast to, co jest zaskakujące i to, co zaskoczyło pewnie i badaczy, i demografów, dlaczego Polacy nie wracają. I jaki jest główny wniosek z tego, o czym wszyscy właściwie mówią, jaka jest główna przyczyna? Brak poczucia bezpieczeństwa w kraju. I to poczucia bezpieczeństwa szeroko rozumianego, nie tylko bezpieczeństwa związanego z pracą, z zagrożeniem bezrobociem, ale również, o czym mówi właśnie profesor Duszczyk, który jest autorem tego raportu, takiego poczucia bycia u siebie i poczucia bezpieczeństwa z instytucji, za które odpowiada państwo. Od sądów, przez ochronę zdrowia i różnych. I nie ma nic cenniejszego tak naprawdę i dla gospodarki, i dla danego kraju niż ludzie. Jeśli my wyeksportowaliśmy tych ludzi, no ponad 1,5 miliona na pewno. 1 800 000. I to na pewno są ludzie młodzi i przedsiębiorczy. Wykształceni. No to z punktu widzenia naszego interesu jako wspólnoty jest to niepowetowana strata i trzeba zrobić wszystko, żeby po pierwsze zahamować falę emigracji z Polski, po drugie, żeby część przynajmniej tych ludzi wróciła i wszystkie wnioski wskazują na to, że jednak tutaj główną odpowiedzialność za to ponosi, czy powinno ponosić państwo, które powinno po prostu stworzyć takie warunki, żeby Polacy czuli się tutaj nad Wisłą tak, bezpiecznie. Ale powiedzmy jeszcze, że najbardziej wyludniła się Rumunia. 2 400 000 ludzi wyjechało. Na drugim miejscu jest Polska, właśnie 1 800 000, ale jak na razie Polacy przesyłają do kraju najwięcej pieniędzy. No jest ich najwięcej, natomiast pamiętajmy, że te transfery w porównaniu do tego, co ilu ich jest, to już stoją w miejscu na poziomie 17 miliardów, co oznacza, że tak naprawdę oni zapuszczają korzenie za granicą. W dzienniku Gazecie Prawnej zwraca uwagę tytuł „Będziemy pracować aż do śmierci”. Bardzo to pana zbulwersowało. Panie Wiktorze, kuchnię zdradza znowu, że mnie zbulwersowało. Znaczy, nie rozumiem narracji, która polega na tym, wracając właśnie do tego, skąd bierze się nasz dobrobyt, czyli powtarzając, że bierze się on z pracy i z tego, jak wykorzystujemy tę pracę. Irytuje mnie narracja pod tytułem, że praca jest jakimś dopustem bożym, który jest nienaturalnym stanem i naturalnym stanem jest tak naprawdę to, żeby odchodzić, nie pracować. No, ja przypominam, że jak Bismarck w XIX wieku wprowadzał system emerytalny powszechny, to wiek emerytalny wynosił 70 lat, a ludzie dożywali 40 kilku. Przypomnę również, że w latach 80. i 70. wiek emerytalny na całym świecie był wyższy niż obecnie. Dopiero w latach 90. zachłyśnięci już końcem historii, my obniżaliśmy ten wiek emerytalny. Przypominam również, że cała Europa praktycznie wiek emerytalny podniosła. 67 lat nie jest to żadne żadna jakaś nadzwyczajny wiek. Przypominam również, że coraz częściej mówi się o tym, że ten wiek emerytalny, o tym mówią Szwedzi, będzie wynosił lat 75. Przypominam również, że my żyjemy coraz dłużej, a nie da się sfinansować systemu emerytalnego z tego, że ludzie nie pracują. To zawsze jest bieżąca praca. Stąd traktujmy to, że pracujemy i to pracujemy dłużej, naturalnie, a nie jako jakąś aberrację czy jakiś przytyk rządu, który chce nam zrobić na złość. No tak, a w Anglii triumfalnie na stopy wraca Burak. Podobno poprawia wydolność, pomaga walczyć z nadciśnieniem. Wielka szansa dla polskich rolników. No jest to pewnie szansa dla polskich rolników, ja natomiast tylko zastanawiam się, jak tego buraka oni ci w tej Wielkiej Brytanii konsumują, bo jak tak przychodzi mi do głowy, co z buraka, no to co panu przychodzi, panie Wiktorze? No ćwikła, no, ćwikła i tak, barszcz czerwony. Ale to gotowany, tak, starty i gotowany burak. To ja może podam pomocną dłoń, jeżeli panowie pozwolą. No bardzo burak, bardzo, bardzo przyjemne warzywo i proszę takiego buraka wziąć tak po prostu normalnie, umyć dokładnie, owinąć folią aluminiową, wsadzić do piekarnika na godzinę 180-200 stopni i po godzinie jest mniam. Ale to taki sauté burak, tak? Taki sauté, tak. Albo ewentualnie, jeżeli pan chce, może pan jeszcze dodać jakiś sos i sałatka warzywna. Tak. Naprawdę fantastyczna. No, zupełnie nowe oblicze buraka. Trzeba spróbować. Spróbujemy. Bartosz Marczuk z Rzeczpospolitej, Wiktor Legowicz. Dziękuję. Do jutra o 9.30, a więcej o gospodarce na portalu gospodarkapolskieradio.pl. Dziękuję bardzo.

No i proszę, nie spodziewałem się. Burak chwycił państwa za serce. Pani Aleksandra pyta, czy takiego buraka można upiec na ognisku, bo jeżeli w ognisku, bo jeżeli tak, no to będzie przebój tegorocznego działkowania. Nie wiem, czy można, ale skoro w piekarniku się da i wychodzi świetnie, zakładam, że w ognisku będzie całkiem nieźle. A z kolei pani Agata pisze, że dodaje gotowane na parze buraki i też w formie startej do ciasta czekoladowego i wszystkim świetnie smakuje, łącznie z dziećmi pani Agaty. Brzmi tak kontrowersyjnie, że chyba spróbuję. No dobrze, zostawmy buraki za 9 minut 10. Co w mowie piszcze? Co w mowie piszcze? Katarzyna Kusińska dzisiaj nie o warzywach. Nazwy wsi, miasteczek i miast są prawdziwą kopalnią wiedzy o przeszłości tych miejscowości i o życiu ich mieszkańców. Niektóre z nich są dość tajemnicze, a przez tę swoją tajemniczość trochę urocze. Tak jest z podlaskimi noskami śnietnymi, które zaintrygowały panią Sylwię. Noski śnietne nie wskazują, no jak można by sądzić, na cechy wyglądu mieszkańców tej miejscowości. Tutaj noski to forma utworzona od nazwiska Nosek, zapewne dawnego właściciela wsi, co potwierdza zapis z połowy XVI wieku Johannen Nosek ze Śnietna. To samo nazwisko należące do innych osób zostało utrwalone w nazwach innych miejscowości położonych w różnych częściach kraju, na przykład Kostry Noski, Noskowo czy Nosków, a zatem wskazywały na związek z kimś o nazwisku Nosek. Natomiast jeśli chodzi o tę nazwę Noski Śnietne jeszcze, to jej drugi element nawiązuje do dawnego przymiotnika śnietny, który wskazywał na związek z pniem krzewu. Utrwaliła się w ten sposób zapewne ważna cecha terenu. W nazwach miejscowych zapisane są różne informacje o wsi czy miasteczku. Z dużej części takich nazw możemy się na przykład dowiedzieć o tym, czym zajmowali się mieszkańcy. Jeśli ktoś mieszka w miejscowości, której nazwa kończy się na Ary albo Niki, to może z dużym prawdopodobieństwem przypuszczać, że jego pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-przodkowie zajmowali się tym, co jest w pierwszej części słowa, a więc bobrowniki, jadowniki, kościelniki czy kobielniki, o które pyta pan Jan, to osada odpowiednio bobrowników, czyli ludzi zajmujących się bobrami, jadowników, czyli osób, które trudniły się pozyskiwaniem jadu i na ogół używaniem go do celów leczniczych, kościelników, czyli ludzi, którzy służą kościołowi, czy kobielników, czyli osób wyrabiających kobiałki, takie kosze z przykrywą. Taki charakter wskazujący na zajęcie mieszkańców ma też nazwa łagiewniki, która zainteresowała księdza Pawła. Otóż łagiewnik to był ktoś, kto miał pieczę nad łagwiami, czyli beczkami z miodem i piwem. Łagiew to właśnie była taka dawna nazwa beczki do napojów. Łagiewnik nie produkował tych beczek, tylko czuwał nad tym, żeby księciu w czasie jego podróży nie zabrakło trunków w tych beczkach, czyli łagwiach. Takich nazw związanych z zajęciem mieszkańców jest bardzo dużo. Najbardziej oczywiste to kowala, owczary, pracze czy piekarze. Są też jednak takie, które wydają nam się zagadkowe. A więc na koniec, na prośbę pani Dominiki, jeszcze omówię dwie. Pisary i prawiedniki. W pisarach musiał mieszkać jakiś pisarz, czyli osoba, która po prostu umie pisać i przez to przepisuje dokumenty. Natomiast prawiedniki, to wieś niedaleko Lublina i też część miasta, wywodzą się od dawnego słowa prawiedlnik, które oznaczało osobę godną zaufania, taką osobę, której sąd powierza wykonywanie różnych obowiązków wymagających dużej uczciwości. To Katarzyna Kłosińska. Za 5 minut serwis Trójki, a po 10 do południa gość, osoba niezwykła, numer 2 w światowym rankingu wspinaczki sportowej kobiet. Proszę rzucić okiem na zdjęcia na naszej stronie w zakładce do południa. Warto. My house in Budapest, my hidden treasure chest. Golden grand piano, my beauty focus, Leo, you. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. My acres of a land I've achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Over you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then